ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುರುಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಪರೇಹಿ ಪಂಥಾಂ ಯಸ್ತೇ ಸ ಇತರೋ ದೇವಯಾನಾತ್ ಚಕ್ಷುಷ್ಮತೆ ಶೃಣ್ವತೆ ತೇ ಬ್ರವೀಮಿ ಮಾನಃ ಪ್ರಜಾಂ ದೀರಿಶೋ ಮೋತವೀರಾನ್. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಕೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮೇ हम ऋग्वेद के दसवें मंडल के 18वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं. ये सूक्त हमारा मृत्यु सूक्त कहलाता है. इसका ऋषि यामायन, इसका देवता मृत्यु और इसका छंद त्रिष्टुप है. इसमें मृत्यु के निवारण के बारे में चर्चा की गई है. उस मृत्यु पर हमने बहुत प्रकार से पीछे विचार किया है और हमारे शास्त्रों में इसको अनेक स्थानों पर अनेक तरीके से देखा है. पिछले प्रसंग में हमने उसको दो भागों में बांट कर देखा था. यजुर्वेद के एक मंत्र में वायु रनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, इसमें हमने बताया था कि भाई एक आत्मा है, एक शरीर है, शरीर के साथ मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं वो भस्मांतम से प्रकट किए थे. वायु रनिलम अमृतम, यह उसकी गतिशीलता निरंतरता सत्यता को बताने वाले थे. और जब हम मृत्यु के काल में खड़े हैं तो उस समय हमारे करने का होने का क्या उपाय है, क्या परिस्थिति है, क्या दृश्य है, वो हमने अगले तीन शब्दों में देखा था. ओम कृतोस्मर, ओम क्लीबे स्मर, ओम कृतम स्मर. इसमें हमने एक बात बहुत स्वाभाविक रूप से देखी थी. हम सामान्य रूप अर्थ करते हुए मंत्र का अर्थ कर लेते हैं, भाई ऐसा करो बोला है, ऐसा करो बोला है, ऐसा करो बोला है. लेकिन हम जानते हैं कि वेद का जो अर्थ है वो त्रैकालिक है. सर्वविध जो उसमें अभिव्यक्ति है निहित है. इसलिए कृतम स्मर, कृतोस्मर, क्लीबे स्मर का अभिप्राय जो उस समय की होने वाली परिस्थिति है, हो रही है, घटित है, घटित होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा बताई थी. यहाँ पर स्पष्ट था, एक शब्द से तीन बातें अलग अलग आ रही हैं समझ में, कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो कर्म तो मैंने अपनी इच्छा से अवश्य किए हैं. तो कर्म की एक अनिवार्य चीज है फल. मैं कुछ भी करता हूँ उसका परिणाम होता है. देर से होता है, जल्दी होता है, थोड़ा होता है, अधिक होता है, एक बार में होता है, हजार बार में होता है. लेकिन संसार में कोई भी क्रिया कुछ न कुछ परिणाम अवश्य देती. तो जब मैंने संसार में कुछ भी किया है तो उसके साथ एक अनिवार्य चीज जुड़ जाएगी, उसका फल अवश्य होगा. और मैंने जो किया है उसको अपनी इच्छा से मैं अलग अलग भागों में बांटूं, भाग में तो बंट ही जाएंगे क्योंकि एक कर्म दूसरे से मेल नहीं खाता. तो एक को मैं अच्छा कहता हूं तो दूसरा अपने आप बुरा हो जाता है, क्योंकि दोनों एक से नहीं हैं, दोनों को एक तरह से मैंने किया नहीं है. तो दोनों का परिणाम भी एक जैसा नहीं हो सकता। तो जो मैंने कर्म किए हैं उनका दोनों का परिणाम एक जैसा नहीं हो सकता। तो जो काम मैंने अच्छा समझ के किया है और अच्छा समझा जाता है उसका जो परिणाम सुख रूप होता है वो उसके विपरीत कर्म का नहीं हो सकता, क्योंकि इस कर्म का ये परिणाम है, ये निश्चित है। इस रास्ते को चलकर मैं यहाँ पहुँचूंगा, ये अनिवार्य है। ये नहीं हो सकता कि मैं चला तो किसी और रास्ते था और पहुँच गया मैं कहीं और। ऐसा मेरे सोचने की भूल हो सकती है, होने की नहीं। मैंने सोचा तो था मुंबई जाना है, मैं कलकत्ता पहुँच गया, ये मेरे सोचने की भूल है। लेकिन मैं बैठा तो कलकत्ते की गाड़ी में था और कलकत्ते पहुंचा, इसमें भूल कैसे हो सकती है? तो भूल से जो पहुंचने की बात करता है वो सोच के विचार के भूल की बात करता है, क्रिया के भूल की बात नहीं। क्रिया तो जो की है वही होगी, तो क्रिया के करने वाले का जो दर्शन है, विचार है, उसमें भूल है। क्रिया में और क्रिया के परिणाम में कोई भूल नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि क्रिया तो ये की और परिणाम और हो। तो इसलिए जो मनुष्य ये सोचते हैं जी हमने तो ऐसा सोचा नहीं था, ऐसा हो गया, वो ये भूल जाते हैं कि परिणाम आपके सोचने से नहीं होता, आपके करने से होता है। आपने गलत सोचकर भी अच्छा किया होता तो परिणाम उसका अच्छा होता, और आपने अच्छा सोचकर भी यदि गलत किया है तो उसका परिणाम गलत होता है। तो ये जो गलती परिणाम की हुई है, तो यदि मैंने अच्छा किया है तो अच्छा होगा, तो बुरा किया है तो स्वाभाविक रूप से बुरा होगा। इसलिए मैं सब कर्मों का एक फल निर्धारित नहीं कर सकता। मेरे कर्म अलग अलग हैं तो उनका फल भी अलग अलग होगा। मेरे फल सुख के हैं तो कर्म अपने आप सुख के कहलाएंगे, और मेरे कर्म से मुझे दुख मिल रहा है तो मेरे कर्म दुख का कारण कहलाएंगे। तो ये जो फल की और कर्म की अनिवार्यता है ये नियम सिद्ध है, व्यवस्था सिद्ध है, इसलिए मैं इससे बच नहीं पाता, मैं इससे बच नहीं सकता। मैंने जैसा भी कर्म किया है मुझे वैसा ही फल मिलेगा, तो ये फल अवश्य मिलेगा, इसमें विकल्प नहीं है। ये व्यवस्था मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसको बदल नहीं सकता। तो कर्म का फल अनिवार्य है, तो कर्म पहले है और फल बाद में है, क्योंकि कर्म का परिणाम है फल। आप पेड़ लगाते हो उसके बाद उसमें फल आता है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि फल पहले आ जाए और पेड़ बाद में लगे, क्योंकि फल पेड़ का परिणाम है। तो इसलिए जब मृत्यु की बात होती है तो वो जो परिणाम हमारे पास अवश्य होगा, वो जिन कामों को आपने सुख से जोड़ रखा है और या जिन कामों को आपने दुख से जोड़ रखा है, उस अनिवार्य व्यवस्था के कारण आपको एक सुविधा मिली हुई है कि जिन कामों से आपको सुख मिलता है आप उन कामों को बार बार कर सकते हो, अनेक बार कर सकते हो, तो उसका परिणाम भी उतनी ही बार मिलेगा आपको, उतनी ही मात्रा में मिलेगा, उतना ही अधिक मिलेगा, और विपरीत करेंगे तो उसका उतना ही विपरीत होगा। तो कर्म और कर्म फल, इसमें ऐसी स्वतंत्रता है जैसे आप बाजार में जा रहे हैं और आपको ये नहीं है कि बाजार में सामान की, वस्तुओं की कोई कमी है। बाजार में तो वस्तु बहुत हैं, असंख्य रखी हुई हैं, लेकिन मैं आवश्यकता की वस्तु का चुनाव करता हूं, उसी वस्तु का मूल्य देता हूं, मुझे वही वस्तु प्राप्त होती है। वैसे ही संसार की स्थिति है। संसार में भी जब मैं कभी उन वस्तुओं को मैं चाहता हूं तो उन वस्तुओं के लिए मैं इच्छा करता हूं, कर्म करता हूं, तो मुझे वैसा ही फल मिलता है। तो ये फल और क्रिया का जो अनिवार्य संबंध है, ये अनिवार्य संबंध मुझे किसी तरह से बचा नहीं सकता। इसलिए ये नहीं हो सकता कि मैंने कर्म कुछ किया हो, मुझे फल कुछ मिले और मेरी इच्छा कुछ हो और मैं परिणाम कुछ और प्राप्त करूं, ऐसा संभव नहीं है। इस बात को समझने के लिए शास्त्र कहता है कि मैं कर्म करने में स्वतंत्र हूं किंतु फल पाने में स्वतंत्र नहीं। मैंने परिणाम के लिए क्रिया की लेकिन क्रिया के बाद होने वाला परिणाम मुझे भोगना ही है। मुझे वो वस्तु मिलनी है जिसका मैंने मूल्य दिया है, जिसके लिए मैंने प्रयत्न किया है, जो मैंने चाही है। तो इस दृष्टि से कर्म को यदि हम समझ लें तो हमें ये जो मंत्र है आसानी से समझ में आ जाएगा। सामाजिक जीवन में, वैदिक जीवन में कर्म और कर्मफल का सिद्धांत ही सबसे महत्वपूर्ण है और इसी से जीवन का निर्धारण भी है। इसको हमने पीछे एक सूत्र से आपको समझाने का यत्न किया था, ततस्तद विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिर वासनानाम। तो मेरा एक भी कर्म ऐसा नहीं होगा जो निष्फल जाता। और जीवन में मैं दिन भर काम करता हूँ, रात भर काम करता हूँ, दिन में सोचता हूँ, कभी शरीर से करता हूँ, कभी मन से करता हूँ, तो इतने असंख्य कर्मों का फल मुझे कैसे मिले? ये व्यवस्था बड़ी जटिल है, लेकिन इतना अनिवार्य है कि उसका फल तो मिलेगा। ये बात कहने के लिए एक सूत्र बहुत अच्छा है, ततस्तद विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिर वासनानाम। क्योंकि एक जन्म में सारे जन्मों का फल तो नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरा एक जन्म पशु का हो सकता है, पशु में तो भोग योनि है, लेकिन एक जन्म में मैंने पशुता के काम अधिक किए मनुष्य रहते हुए भी, एक जन्म में किसी और तरह के काम किए जिसका फल कुछ और है। तो ऐसी स्थिति में दो विचित्र जन्मों को भगवान जोड़ तो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में जिस जन्म के संस्कार, जिस जीवन के, जिस योनि के संस्कार अधिक हैं, मुझे उसका फल प्राप्त होता है, उसकी योनि प्राप्त होती है, उसका जन्म प्राप्त होता है। ततस्तद विपाकानुगुणानामेव अभिव्यक्तिर वासनानाम। मेरी वासनाएं मेरे मृत्यु के समय की जो परिस्थिति है उसके अनुरूप उभर कर आती हैं। और वो कहाँ की होती हैं? उसके लिए जो सूत्र बताया गया आपको, जाति देश काल व्यवहितानामपि आनंतर्यम स्मृति संस्कारयोर एक रूपत्वात्। जाति देश काल अर्थात कभी मैं कोसी जन्म में रहा हूँ, कभी किसी जन्म में रहा हूँ, 100 साल पहले, 1000 साल पहले, 10000 साल पहले किसी जन्म में रहा हूँ, कहीं किसी देश में, कहीं किसी देश में रहा हूँ, समय की भी भिन्नता रही, जाति की भी भिन्नता रही और स्थान की भी भिन्नता रही। तो उस अलग अलग स्थानों पर जो मेरे द्वारा किए गए कर्म हैं वो कहता है उस जन्म की अनुकूलता के हिसाब से इकट्ठे हो जाएंगे। इस जन्म के लिए भोगने के लिए जो संभव हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये दोनों तरह से मनुष्य जीवन में उनका भोग होना है तो उसके अनुसार मेरा जीवन कैसा हो ये हो जाएगा, या केवल भोग योनि में मुझे जाना है तो किस योनि के अनुसार मेरे कर्म हैं उसमें चल जाने का प्रबंध हो जाएगा। तो इतनी जो गहन चर्चा है, ये विषय की गहराई है, इसको मंत्र के तीन शब्दों में व्याख्यान दिया है, वो है ओम कृतोस्मर क्लीबे स्मर कृतम स्मर। और इसमें विचित्र है, स्मर तीनों के साथ है, अर्थात मुझे तीनों का ही ध्यान रखना है, तीनों का ही स्मरण रखना है, तीनों की जानकारी रखना है। कृतम स्मर अर्थात वहां वो सब स्मृति में आना ही है। क्लीबे स्मर सामर्थ्य के लिए स्मरण करना है, और उस व्यवस्थापक को स्मरण करना है, अर्थात जब मैं विवश होता हूं, जब मैं कहीं से छूटना चाहता हूं, तो जो जिसने मुझे बंधक बनाया है उसी से मैं प्रार्थना करता हूं, महानुभाव मुझे यहां से मुक्त कर दो, छोड़ दो। तो यदि मुझे मुक्त होना है तो भी उसको स्मरण करना होगा, मुझे उससे कुछ प्राप्त करना है तो भी मुझे उसको स्मरण करना होगा। तो शास्त्र कहता है कि जब मृत्यु की परिस्थिति मनुष्य के सामने होती है तो कई बार लोग कहते हैं जी मुझे वो दिखाई दिया, ये दिखाई दिया, वो और कुछ नहीं है, वो जो मृत्यु के समय की होने वाली परिस्थिति है वो कैसी होती है उसका एक चित्र होता है, जिसको शास्त्रकारों ने समझाया है कि आपको ऐसा ऐसा ऐसा अनुभव होता है। इसलिए कुछ लोग बता सकते हैं, बताते हैं कि मृत्यु के समय में ऐसा अनुभव हुआ। तो ये जो अनुभव है उसको यदि आप व्याख्या में डालेंगे, उसकी उचित व्याख्या करेंगे, तो ये जो तीनों शब्द हैं ये हमारी समझ में आएंगे। और यही जो हैं, जो मंत्र का मूल जो प्रयोजन है, इतरो देवयानात, अर्थात जब हमारी मृत्यु हो ही है, हमारा देवयान का मार्ग कौन सा होगा और पितृयान का मार्ग कौन सा होगा। मृत्यु के समय हम देवयान के द्वार पर खड़े हैं तो हमारी जन्म मरण की आवृत्ति से हमारा छुटकारा मिल जाएगा, हम हट जाएंगे। लेकिन यदि हम इतरो देवयानात पितृयान के मार्ग पर खड़े हैं तो वापस हम जन्म मरण के चक्र में आएंगे। इसको कहता एम लोकः, ये तीसरा लोक होता है, जायस्व म्रियस्व, पैदा हो जा मर जा, पैदा हो जा मर जा। तो ये जो इन तीन लोकों की जो परिस्थिति है इसका इस समय चित्रण किया गया है। तो ये जो दर्शन है, दर्शन की जो गहन परिस्थिति है उसको ये थोड़े से शब्द अभिव्यक्त करते हैं और हम उस मनोविज्ञान की गहराई तक पहुंच सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं जो एक मनुष्य की मृत्यु के समय हमें अनुभव में आती हैं। तो वही ये तीन शब्द हैं, ओम कृतोस्मर क्लीबे स्मर कृतम स्मर। ओ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि।